اور جو دعا کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بے شک اس کا عذاب تکلیف دہ ہے۔